जरा जरा नींद भी अजनबी सी हो गई, जरा जरा चैन से दुश्मनी सी हो गई। तुम मिले हो गया है खुद का ही पता, क्या करूं क्या नहीं कुछ बस में ना रहा। समझूं कैसे कोई समझाए, दिल क्या करे जब किसी से किसी को प्यार हो जाए। जाने कहां कब किसी को किसी से प्यार हो का ही पता। क्या करूं क्या नहीं कुछ बस में ना रहा। समझूं कैसे कोई समझाए, दिल क्या करे जब किसी से किसी को प्यार हो जाए। जाने कहां कब किसी को किसी से प्यार हो जाए। जैसे पर्वत पे घटा झुकती है, जैसे सागर से लहर उठती है, ऐसे किसी चेहरे पे निगाह रुकती है। रोक नहीं सकती नजरों को दुनिया भर की कसमें। तुम मिले हो गया है खुद का ही पता, क्या करूं क्या नहीं कुछ बस में ना रहा। समझूं कैसे कोई समझाए, दिल क्या करे जब किसी से किसी को प्यार हो जाए। जाने कहां कब किसी को किसी से प्यार हो जाए। किसी से प्यार।